dziś pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%, RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, środa, 19 czerwca, na zegarze 14, serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. A wniosek o uchylenie immunitetu Marcina Romanowskiego może być rozpatrywany w przyszłym tygodniu. Polska objęta przez Komisję Europejską procedurą nadmiernego deficytu. Przestrzeń do zwiększenia wydatków, do pojawiania się nowych obciążeń w budżecie w kolejnych latach jest bardzo ograniczona. IMGW ostrzega, przed gwałtownymi burzami mogą wystąpić niemal w całym kraju. Wiatr może dochodzić nawet do około 100-110 km na godzinę, więc te porywy mogą być już naprawdę groźne. Prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu Sejm zacznie rozpatrywać wniosek o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu. To były wiceszef resortu sprawiedliwości w rządzie PiS-u, którego pociągnięcia do odpowiedzialności karnej domaga się prokurator generalny. Adam Bodnar wysłał dziś w tej sprawie wniosek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Pytam Agnieszkę Drążkiewicz, która zajmuje się tą sprawą, o procedury, jakie uruchamia taki wniosek. No to cała sekwencja zdarzeń, bo tuż po tym, jak taki wniosek wpłynął do marszałka Sejmu, zajęło się nim otoczenie Szymona Hołowni. Wiemy, że sejmowi legislatorzy w trybie pilnym przeglądają ten wniosek, przygotowują go do wysłania do Sejmowej Komisji Regulaminowej, a ta z kolei, i być może stanie się to już właśnie w przyszłą środę, gdy ruszy kolejne posiedzenie Sejmu, zajmie się opiniowaniem wniosku ministra Adama Bodnara. Wniosek ten liczy 67 stron. Opisane są w nim m.in. zarzuty, jakie wobec Marcina Romanowskiego formułuje prokuratura, która prowadzi śledztwo w sprawie nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Jak wiemy, to Romanowski właśnie nadzorował działanie tego funduszu. Po tym, jak Komisja Regulaminowa rozpatrzy wniosek, trafi on pod obrady parlamentu. Żeby uchylić bowiem immunitet posłowi albo senatorowi, trzeba do tego uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby parlamentarzystów. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Polska i sześć innych krajów czeka zaciskanie pasa. Procedurę nadmiernego deficytu wobec 7 unijnych państw zapowiedziała Komisja Europejska. Powodem jest przekroczenie dopuszczalnego poziomu 3% PKB. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego mówi, że procedura nakłada na rząd obowiązek regularnego obniżania wydatków sektora finansów publicznych w kolejnych latach. Można to robić na dwa sposoby. Albo zwiększając dochody sektora finansów publicznych, na przykład przez podwyżki podatków, albo obniżając wydatki. Historycznie, ponieważ to nie będzie pierwszy raz, kiedy Polska zostanie objęta procedurą nadmiernego deficytu, większość dostosowań, żeby z tej procedury wyjść, miała miejsce po stronie wydatkowej, więc z punktu widzenia nas oznacza to, że przestrzeń do zwiększenia wydatków, do pojawiania się nowych obciążeń w budżecie, czy chociażby waloryzacji części świadczeń w kolejnych latach jest bardzo ograniczona. A Polska była objęta procedurą w 2009 roku. Komisja Europejska zakończyła ją po 6 latach. Instytut Meteorologii ostrzega przed upałami i przed burzami. Alerty wydano dla południa, centrum i wschodu kraju. Pogoda już się zmienia, a burze będą bardzo gwałtowne, mówi synoptyk Ilona Śmigrodzka z IMGW. Ostrzeżenia przed burzami są drugiego stopnia. Spodziewamy się zarówno i silnych opadów deszczu, i też mocnych porywów wiatru. Wiatr może dochodzić nawet do około 100-110 km na godzinę, więc te porywy mogą być już naprawdę groźne. A z kolei opady deszczu do około 20-40 mm nie są małymi sumami opadów. Nad Polską ścierają się dwie masy powietrza z dużymi różnicami temperatur. Nad morzem termometry pokazują 16 stopni, na południu do 32. Wzmocnienie ochrony sieci kolejowej, budowa strategicznych obiektów dla wojska i schronów. Takie zapowiedzi padły podczas otwarcia Kongresu Infrastruktury w Warszawie. Debatują politycy, eksperci i przedstawiciele branży budowlanej. Jest tam także Aleksander Przoniak. O inwestycjach w tak zwaną infrastrukturę krytyczną mówił honorowy gość kongresu, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Powiedział on, że jednym z priorytetów będzie budowa schronów dla mieszkańców. Po to, żebyśmy mogli tą infrastrukturę o charakterze bezpieczeństwa rozwijać nie tylko w pasie przygranicznym, na granicy, ale mogli ją rozwijać w każdym miejscu w Polsce. Jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych jest zapowiadana przez rząd budowa systemu umocnień o nazwie Tarcza Wschód. Prezes zespołu doradców gospodarczych

9 minut po godzinie 14, kolejna godzina przed nami, ostatnia, do 15 jesteśmy z Państwem i w ramach tej godziny cykl Terra Cultura i Agnieszka Obszańska z kolejną rekomendacją, ale też odwiedzimy teatr. Malwina Kiepiel i Magdalena Kujdowicz opowiedzą o tragikomedii Mój Boski Rozwód, to monodram Anety Todorczuk. Będzie również zapowiedź reportażu w Trójce, dzisiaj po godzinie 18.40 w całości, ale warto podpowiedzieć, że reportaż będzie dotyczył blind futbolu. Tak jest, nie przesłyszeli się Państwo. W Polsce istnieją 3 drużyny, kontuzji jest wiele, najbardziej zdeterminowani zostają. Nie widzą piłki, lecz ją słyszą i grają. Program Środka. I o tym wszystkim do godziny 15, a nawet więcej, czyli muzyka też nam towarzyszyć się będzie. Anna Regulska, Rafał Wodziński i Radek Nałęcz. No love in the city, waiting for you. Sad songs in the Mayflower in June. Keep praying to Mary and lights for the cold. Two lovers colliding, saving a soul. Why do I feel like I'm California? 18 minut po 14, program Środka Obskura. No właśnie, kamera obskura, takie skojarzenia. Dzisiaj już w ramach audycji wysyłaliśmy na wystawę Helmuta Newtona, ale jak się okazuje w cyklu Terra Cultura u Agnieszki Obszańskiej jeszcze jeden temat, a właściwie news, no właśnie, związany ze światem fotografii. Terra Cultura. Fotograficzna publikacja roku to konkurs, który od lat wyłania najlepsze książki fotograficzne. Dzięki niemu możemy prześledzić, co ciekawego, intrygującego czy zapierającego dech w piersiach pojawiło się w tym temacie. A różnorodność jest ogromna, od książek autorskich, monografii, zinów, po niskonakładowe perełki wydawnicze, katalogi, na pracach zbiorowych o historycznym charakterze kończąc. A fotografia jest tu punktem wyjścia do o wiele szerszej perspektywy, którą konkurs stara się obejmować. Konkurs obejmuje bardzo szerokie spektrum tego, co w ogóle może się zmieścić jakby w tym pojęciu. I takim oczywiście najprostszym, pierwszym skojarzeniem są albumy fotograficzne, czy to, co nazywamy książkami fotograficznymi, czyli jakieś takie autorskie publikacje, będące już też blisko czasami książki artystycznej, czyli takiej unikalnej wypowiedzi skonstruowanej przez autora, czy przez jakąś grupę autorów, opartą oczywiście o fotografię. Ale tutaj jest przy fotograficznej publikacji roku też, myślę, wychodzimy szerzej, bo często w konkursie nagradzamy książki, które łączą na przykład tekst i fotografię, ale w taki sposób, że są to dwie równorzędne, równie ważne części publikacji, a w tym roku także w fotograficznej publikacji roku przedstawiamy książkę, która jest książką czysto tekstową, ale dotyczy fotografii, dotyczy książek fotograficznych. Jeżeli zdecydowało się jak najbardziej ją w tym wyborze uznać, ponieważ jest to ważna pozycja po prostu dla rozumienia fotografii, dla myślenia o fotografii. Mówi Franciszek Amer, jury konkursu Fotograficzna Publikacja Roku. Przede wszystkim obcowanie z książką to jest takie bardzo intymne doświadczenie. To znaczy, jesteśmy my, jest to medium, jest ten przekaz, który gdzieś skonstruował dla nas autor, jest ta historia, w którą możemy wejść. I myślę, że w ten sposób jest to bardziej angażujące czasami niż przebywanie na wystawie. Książka jest tym elementem, który został skonstruowany tak, że właśnie możemy się zagłębić, ona nas wciąga od pierwszej strony, jeżeli jest dobrze skonstruowana. Myślę, że dlatego książki fotograficzne, ja to też obserwuję na wystawach, ludzie po prostu spędzają 2 godziny w jednym miejscu, stojąc przy stołach i oglądając książki. Teoretycznie, co może być nudniejszego w dzisiejszym świecie niż książki? Jest tyle innych ciekawych, angażujących rzeczy, które można robić, które są interaktywne i tak dalej, a jednak ludzie przychodzą na wystawy i po prostu zapominają się, zanurzają się i siedzą bardzo długo, tylko oglądając książki. Potwierdzam, dokładnie tak spędziłam czas, czyli oglądając książki fotograficzne z Ameryki Łacińskiej na fotofestiwalu w Łodzi. Ale teraz nie o tym, tylko ogłaszajmy tegoroczne wyniki. Fotograficzna publikacja roku 2024 to... Antologia spojrzeń. Getto warszawskie, fotografie i filmy. Koncepcja, wybór i opracowanie tej książki. Za tym stoi Anna Duńczyk-Szulc oraz Agnieszka Kajczyk, ale oczywiście jest to książka, przy której pracowało bardzo, bardzo wiele osób, bo jest to niesamowicie skonstruowane archiwum, które opowiada nam o getcie warszawskim, ale opowiada nam o nim nie tylko z perspektywy tych niemieckich materiałów. Autorki tutaj wykonały niesamowitą pracę po to, żeby pokazać też materiały po prostu świadków, którzy fotografowali w tym czasie Warszawę, pokazać to, co zostało po getcie, ale też opowiedzieć o tym jako o pewnym obrazie, który się zakodował w głowach mieszkańców Warszawy i w tym miejscu, które jednocześnie istnieje, ale o którym też się nadal mówi, odnosząc się do pewnej przestrzeni. Więc tutaj jury doceniło ten ogrom pracy, który został włożony w tą książkę. Antologia spojrzeń. Getto warszawskie, fotografie i filmy. To fotograficzna publikacja roku 2024. Gratulacje. A teraz wyróżnienia. które są równie ważne też jak sama nagroda, ponieważ wskazują na pewne wyjątkowe w swoich kategoriach książki. I tak na przykład wśród książek autorskich znalazło się Phobos Ex Machina Ewy Ciechanowskiej i Artura Urbańskiego, wydane tutaj w Łodzi w Szkole Filmowej. No i to jest niesamowita książka, niesamowity projekt, który opowiada fikcyjną historię drzew, które zabijają ludzi. Sama historia jest jakby ujęta w takie ramy trochę horroru, takiej groteski, po to, żeby opowiedzieć o tym, jak konfrontujemy się z naturą, jak myślimy o naturze, jak ją opisujemy, czasami też w ramach takich właśnie sensacyjnych zabiegów, opowiadając o tym, jak właśnie drzewa polują na ludzi. Wiele, wiele wspaniałych książek w ogóle w tym roku jury rekordowo wyróżniło chyba tutaj 12 książek fotograficznych. Wśród tych książek znalazły się też takie, które opisują sytuację polityczną w Polsce i tutaj Ciemno w dzień, Ciemno w nocy Michała Adamskiego. Bardzo ciekawa książka ze względu na swoją edycję. No i też bardzo ciekawa książka Karoliny Wojtas. Abstgram została wydana przez CO Berlin, gdzie Karolina miała wystawę. I też już sama okładka prowokuje do zabawy i zastanawia, bo jest to książka, która została specjalnie krzywo ucięta. A więc poznaliśmy laureatów konkursu na fotograficzną publikację roku. Te książki fotograficzne można oczywiście zobaczyć też na wystawach. Aktualnie do niedzieli na Fotofestiwalu w Łodzi, potem na Miesiącu Fotografii w Krakowie. A gdyby ktoś wybierał się na festiwal fotograficzny do francuskiego Arles, to już zazdroszczę, bo arcyciekawie wygląda tegoroczny program, a tam też pojawią się fotograficzne publikacje roku. Polecam. Przyłączam się oczywiście do tej rekomendacji. Agnieszka Obszańska polecała, a jutro pełnowymiarowe wydanie Terry Kultury, czyli między 13 a 15, dwugodzinna edycja, dwugodzinny program. Teraz 25 minut po 14 i przed nami po polsku utwór Robert Cichy i Baranowski, Miodowa. Szukam przestrzeni, nie mogę przestać biec, jakby słońce opętało mnie. Biła się strzałą do mojego serca, nie wiem, czy chcę walczyć, czy się poddać jej. Wśród miejska królowa znów rozpościera dawny wdzięk. Czy to już działa, czy sen? Pokryła się złotem tafla miodowej rzeki. Ej, ej, ją, co mnie ciągnie w twoją stronę. Spojrzenie gwarantuje mi spektakl. Nie umiem się oprzeć, nie mam nawet pojęcia, czemu znów ląduję w twoich słodkich objęciach. Wśród miejska królowa znów rozpościera dawny wdzięk. Czy to już jawa, czy sen? Pokryła się złotem tafla miodowej rzeki. Niczym nut, droga ta jest krótka. I can tell there's something going on. Hour seems to disappear. Everyone is leaving, I'm still with you. It doesn't matter what we do, where we are going to. We can stick around and see this night through. And we don't care about the young folks talking about the young side. And we don't care about the old folks talking about the old style too. And we don't care about our own folks talking about our own style. All we care about is talking on Björn and John, prosto ze Szwecji, czyli Young Folks, no i oczywiście zachęca do gwizdania ten utwór niezmiennie. Podobno jedyny koncert w 2009 roku zagrali w Polsce, więc patrząc w kalendarz 2024, no jest trochę do nadrobienia. Mamy nadzieję, że Peter, Björn and John kiedyś się jeszcze u nas pojawił. W antrakcie. A dzisiaj w ramach teatralnego cyklu o ważnych sprawach życiowych, niektórym znanych, czyli o rozwodzie, ale na wesoło. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. Dziś Malwina zabierze nas na spektakl, który ma dość zaskakujący tytuł. Mój boski rozwód. Był to monodram Anety Todorczuk. No taki kontrowersyjny tytuł, jak rozwód może być boski. Przewrotny, moja droga, przewrotny. Spektakl jest stworzony na podstawie tragikomedii irlandzkiej dramatopisarki Geraldine Aron. Mhm. Taka historia dosyć banalna w dzisiejszych czasach, czyli przejście jednej z największych traum życiowych, jakim jest rozwód. Tak, łatwiej dzisiaj utrzymać rozwód niż kiedyś i rzeczywiście tych rozwodów jest bardzo, bardzo w Polsce dużo. Niemniej jednak zawsze to jest klęska tej dwójki ludzi, moim zdaniem. Tak ja to oceniam. No i nie jest to boskie wydarzenie, raczej powiedziałabym diabelsko-tragiczne. Tak, ale Aneta Todorczuk rzeczywiście grając swoją główną bohaterkę Angelę, która jest opuszczona przez męża i przez dorastającą córkę, opowiada tę historię właśnie przewrotnie, dlatego że opowiada nie o rozstaniu, które samo w sobie jest trudne, natomiast opowiada o budowaniu siebie na nowo, tak? Odkrywaniu swojej kobiecości, też feminizmu, takiej refleksji, czym miłość jest i czym miłość była, tak? No i o tym, że można przewartościować siebie i zbudować na nowo. O tym jest ten spektakl. Jest moim zdaniem tragikomiczny rzeczywiście i o tym, że po wielkiej klęsce przychodzi czas spokoju i czas, powiedziałabym, czasami radości. To się udaje niektórym. No tak, to jest naturalna kolej życia, że różne rzeczy się nam dzieją, prawda? Mhm. I że są i powroty, ale są rozstania i są tragiczne rozstania, są rozstania niby spokojne, ale zawsze bolesne. Ten wątek, o którym wspomniałeś, jest dosyć obecny w ogóle w nowoczesnym pojmowaniu tego typu zjawisk, że kobiety to traktują jako nową szansę, że każda zmiana jest nową szansą. To rzeczywiście jest prawda, ale to jest bardzo trudna prawda, bo dla mnie każda taka zmiana w życiu, no, była okupiona jakimś cierpieniem, łzami, rozczarowaniem i tak bolała nadzieja, że to się nie udało. Niemniej jednak to jest taki temat dla teatru ciekawy, dlatego że wiele można w nim schować, jak rozumiem. Tak, rzeczywiście reżyserka Anna Gryszkówna. Znana nam już, tak. Tak, bardzo, bardzo sprawnie przygotowała ten spektakl razem z Anetą Todorczuk. Ta historia jest banalna, grana od wielu lat w różnych odsłonach, natomiast to, co sprawia, że rzeczywiście ten spektakl jest inny, jest muzyka. Ponieważ piosenki do tego spektaklu przygotowała Aneta Todorczuk. Która też śpiewa. Tak, i śpiewa bardzo dobrze. Ma gruntowne przygotowanie wokalne i ładnie je wplotła w akcję. To są piosenki, które stworzyła razem ze swoim mężem, Michałem Lamżą. Odwiedził nas kiedyś, tak, kompozytor, twórczy. Zespół Blaski. Mhm. I rzeczywiście one pasują do tego spektaklu i tworzą nową jakość tego przedstawienia. Także ja rekomenduję Państwu ten spektakl. Szukajcie go w całej Polsce. Pod koniec czerwca grany jest w Na Żoliborzu, w Kalinowym Sercu. Polecam serdecznie na poprawę humoru, nastroju, przyjrzeniu się sobie nawzajem, ale z uśmiechem, podkreślam, bo to nie jest, powiedziałabym, zmuszający nas do łez spektakl. To jest też bardzo miłe miejsce, Kalinowe Serce. Takie z tradycją długą i z klimatem. Ja przypomniałam sobie taki spektakl Kobieta Zawiedziona, który lata temu na podstawie tekstu Simone de Beauvoir zrobiła w Teatrze Telewizji Krystyna Janda i to były słynne przeboje francuskie, które ona śpiewała tak po swojemu, jak to pani Krystyna potrafi. To było przeplatane tekstem Simone de Beauvoir, która opowiadała, ta kobieta opowiadała o tym właśnie, jak została opuszczona przez męża, jak to wszystko się w niej odbywało wewnątrz, ta taka wewnętrzna rozmowa z samą sobą. To bardzo piękny spektakl, bo to jest podobna historia, ale inaczej opowiedziana, ale te piosenki rzeczywiście spowodowały, myślę, że tutaj jest podobny zabieg, że jest taka podwójna narracja i trochę ta bohaterka rozmawia z nami też poprzez teksty piosenek, że ta opowieść się robi taka bardziej uniwersalna. Miałam wrażenie, że Aneta Todorczuk trochę pisze w tych piosenkach o sobie. No, zawsze tak trochę jest. I chciałabym podkreślić jeszcze jedną rzecz, bo to jest monodram. On wymaga naprawdę znakomitego warsztatu aktorskiego. Ten warsztat aktorski Aneta pokazuje, Todorczuk. Dlatego też warto pójść, żeby zobaczyć oprócz gry aktorskiej dobrą wokalistykę. No proszę Państwa, czyli mamy propozycję dla wszystkich pań, ale nie tylko, dla panów też. Mój Boski Rozwód, monodram. Panowie się śmiali na przedstawieniu, chcę ci powiedzieć. No to ciekawe. Mój Boski Rozwód, monodram Anety Todorczuk będzie grany w całej Polsce. Ja widziałam plakaty w Łodzi, myślę, że też w innych miastach będzie on obecny. Polecamy. A polecały Malwina Kiepiel i Magdalena Kujdowicz. Mój Boski Rozwód, czyli monodram Anety Todorczuk. Historia z jednej strony gorzka, ale jak słyszeliśmy, potrafił być też słodkie momenty w ramach tego spektaklu. No to o tych doświadczeniach z życia dorosłego w ramach cyklu W Antrakcie mówiliśmy, ale też pojawi się kolejna teatralna recenzja jutro o tej samej porze. Polecamy Państwa uwadze. Cykl W Antrakcie w programie Środka. Time to change has come and gone. Watched your fears become your God. It's your decision. It's your decision.

if I had made that midnight call. Brzmi jak głos zza wielkiej wody, a to Polka Agata Karczewska. To już kolejna piosenka utrzymana właśnie w tym gatunku. Rodeo za nami w Trójce. No to czas na zapowiedź reportażu. Dzisiaj po godzinie 18.40 rzecz, którą należy usłyszeć. Bardzo ciekawe doświadczenie. Nie widzą piłki, lecz ją słyszą. Co prawda opis jest drastyczny, bo bardzo często dochodzi też do kontuzji w czasie tych meczów. Złamane nosy, rany cięte, najbardziej zdeterminowani jednak zostają. Chociaż pieniędzy z tego nie ma, jest za to satysfakcja, że mogą robić to, co wszyscy, czyli grać w piłkę nożną. W Polsce istnieją 3 drużyny blind futbolu. Tu. 10. Dawaj do przodu. 6. Dawaj. 4. Uderz. Niegroźniej wydawałoby się sytuacja. Zawodnik się obraca, tu nagle ramię innego. No i nos się złamał. Raz zapomniałem powiedzieć zawodnikowi, że się kończy boisko i wpadł na ścianę. Bo już byłem zaoferowany tam jakąś inną sytuacją. Już tam komuś coś tłumaczyłem innego. Najwięcej to jest właśnie takich, że brakuje człowiekowi języka, żeby opisać szybko sytuację. Tak jest to dynamiczne, tak się często zmienia. Zdarzają się takie sytuacje, że obaj ze sobą walczą, dwaj zawodnicy z jednej drużyny, bo też nie można im zdążyć przekazać, że to jest swój, że tylko jeden do piłki, nie obaj. Dawaj, Byku, do przodu. 10. 8, uderz, 4. Muszą piłkę słyszeć. Reportaż Magdy Skawińskiej. Dzisiaj zapraszamy do Trójki po 18.40. I will be